stawiać na to, że my też potrafimy rzucać dobrze. W ostatnim dzisiejszym meczu Lech zremisował 1-1 z Górnikiem Zabrze. Tour de France zakończone. Wygrał Włoch Vincenzo Nibali. Najlepszym góralem został Rafał Majka, sprinterem Peter Sagan, a młodzieżowcem Thibaut Pinot. Ostatni etap jest etapem przyjaźni, ale emocji i widoków dziś nie brakowało. Błyszczy słońcem hełm Kościoła Inwalidów i konie na moście Aleksandra III, Louvre, elegancka Rue Rivoli wchodzą w ostry slalomowy skręt, jak ósemka na Placu Zgody. Owijają się dookoła fontan i kraksa leży Peru. Peleton ucieka, Peru jest drugi w klasyfikacji. Podium umyka mu na bruku, tam gdzie w czasie rewolucji stała gilotyna. Zaczyna padać, owijają się dookoła łuku triumfalnego, ostatni kilometr. Pola elizejskie stoją otworem, Kittel wyprzedza Christopha. No i au revoir, Tour de France. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tak jest, do zobaczenia za rok. Była oczywiście lampka szampana dla zwycięzcy. Co poza tym w sporcie? Daniel Ricciardo z Red Bulla wygrał Grand Prix Formuły 1 na Węgrzech. Drugi był Fernando Alonso z Ferrari, trzeci startujący z alei serwisowej Lewis Hamilton z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej prowadzi czwarty dziś Rosberg przed Hamiltonem. Na tym samym torze Kuba Giermaziak wygrał wyścig Porsche Super Cup i powiększył swoją przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej. Michał Bryl oraz Kacper Kujawiak zostali młodzieżowymi mistrzami świata w siatkówce plażowej. W finale pokonali 2-0 Rosjan. W finale World Tour w Long Beach zagrają za to Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel. A nasi koszykarze w towarzyskim turnieju w Skopie znowu przegrali. Tym razem 65-73 ulegli Włochom. Upalnie i burzowo, bez opadów i nawałnic, jutro właściwie tylko na wschodzie. A temperatury wysokie, wszędzie bez wyjątku. W Gdańsku i Suwałkach 29 stopni, w Białymstoku, Toruniu, Szczecinie, Łodzi, Katowicach i Krakowie 30, Warszawa, Wrocław, Poznań, Rzeszów 31, w Lublinie 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 21.07. Teraz przypomnimy Państwu trójkowe spotkanie z Józefem Henem. Pisarz, który świętował wtedy jubileusz 90-lecia, był naszym gościem w listopadzie ubiegłego roku. Marcin Zaborski, dobry wieczór. Biuro Myśli Znalezionych. Tworząc kolejne książki, nasz dzisiejszy gość szuka kogoś, z kim mógłby dzielić myśli. Szuka partnerów do rozmowy, takiej rozmowy, w której mógłby być wysłuchany, podzielić się wątpliwościami czy odrobiną zapału. Mam nadzieję, że to wszystko wydarzy się także i dziś wieczorem w Trójce, bo naszym gościem jest Józef Hen. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To będzie rozmowa, w której pojawi się wiele osób, panie Józefie, czego dowodem będzie to, co usłyszymy już za chwilę. Przed nami karkołomna, wydaje mi się, próba zamknięcia 90 lat przebarwnego życia w kilku ledwie minutach opowieści i wspomnień. Posłuchajmy. Powiedziałabym, że życiorys Józefa Hena, pełen pasji, pełen takich niezwykłych zdarzeń, mógłby służyć za wspaniały scenariusz, taki niezwykły scenariusz jakiegoś wielkiego dzieła filmowego. Grażyna Barszczewska. Z całym bogactwem losu, doświadczeń, tych tragicznych, ale także i tych jaśniejszych zdarzeń, chwil i tego spełnionego szczęścia. I myślę, że te wszystkie ślady są w jego twórczości. Wiesław Uchański. Mówimy o jednym z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów w Polsce, o ogromnym wachlarzu zainteresowań. To znaczy, z jednej strony to jest to, co dotyczy jego wspomnień, to jest Nowolipie, czyli dzielnica, w której się urodził. To są później książki związane z jego peregrynacjami wojennymi. Później seria książek biograficznych, to są książki o Montaigne'u, o królu Augustie Poniatowskim, o Boju Żeleńskim. Michał Komar. Józefa Hena poznałem najpierw jako czytelnik. w tygodniku Świat w połowie lat 50. przeczytałem parę opowiadań, fantastycznych opowiadań dotyczących wojny i dni tuż powojennych i losów żołnierzy pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego. A pisał o tych żołnierzach w sposób tak ciepły, tak serdeczny. Z tych opowiadań krótkich, takich niesłychanie subtelnych, promieniowało takie dobro, że aż się chciało przytulić do tych jego bohaterów. Mówimy o człowieku, którego pierwszy tekst drukowany ukazał się 81 lat temu. Na łamach małego dziennika, to było takie pismo założone przez Janusza Korczaka, gdzie 9-letni Józek napisał pierwszy liścik, a później przez kilka lat te liściki tam stale co jakiś czas publikował. Więc nie znam nie tylko w Polsce, ale i na świecie pisarza, który zadebiutowałby słowem drukowanym lat temu 81. A tak jest w przypadku Józefa Hena. Potem przeczytałem jego powieść pod tytułem Kwiecień, która moim zdaniem jest najlepszą powieścią wojenną ostatniego 50-lecia w literaturze polskiej. I znów uderzyło mnie to ciepło, niesłychane ciepło portretowania postaci, subtelność, współczucie. W literaturze wojennej dominuje autorski lub narratorski zachwyt nad ilością trupów, morzem krwi. A tutaj była opowieść o ludziach. O ludziach, którzy łakną miłości, którzy jej nie mają, wtedy robią rzeczy straszne. Trzeba by powiedzieć o Józefie Hendzie tak prywatnie, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to chciałabym zwrócić uwagę na kobiety w twórczości Hena, ale także w życiu, do których ma taki szczególny stosunek, taką szczególną czułość, szacunek. Bardzo rzeczywiście uważnie patrzy na kobiety, matki, żony, przyjaciółki, znajome i nieznajome i podziwia je, darzy sympatią za odwagę, charakter, siłę. Hen jest jednym z tych pisarzy, którzy są wierni własnemu doświadczeniu, a to niezwykła cnota. W czasach rewolucji, gwałtownych nawróceń, zmian poglądów, pisarz, który jest wierny swojemu doświadczeniu, no to coś takiego niesłychanie pocieszającego. Człowiek honoru, mówiąc krótko. Czy może? Bardzo proszę. Małe sprostowanie, a może nawet duże. To nie był mały dziennik, pismo wydawane przez ojca Maksymiliana Kolbego, w którym raczej nie mógłbym debiutować z różnych powodów, tylko był mały przegląd. Mały przegląd. Pismo założone przez Janusza Korczaka, któremu być może po 4 latach ten eksperyment osobisty już ciążył i przekazał to pismo swojemu sekretarzowi Jerzemu Abramowowi, którego my wszyscy znamy jako Igora Neverlego. No właśnie, ale zanim, panie Józefie, naprawdę pan myślał, że zostanie pan rolnikiem i stolarzem? Ja myślę, że zawsze mnie fascynował temat literacki. Jak pisałem wypracowanie, kim chciałbym być w przyszłości, takie było wypracowanie, to mnie wydawało się interesujące, gdybym chciał być rolnikiem lub stolarzem. Także proszę nie brać tego dosłownie. To było w 5. klasie to tak. Wypracowanie. A potem wypracowanie Wiosna i to było ważne. Bo banalne wypracowanie, banalny temat i nagle mnie się przypomniało, że na Wiosnę ustaje ochrona lokatorów i zaczynają się eksmisje. I o tym napisałem. I w Nowolipiu o tym jest. Chociaż nowa. Wszyscy pisali o tym, jak to na Wiosnę jest pięknie i budzi się życie. Pana ojciec miał zakład wodociągowo-kanalizacyjny, zakład ślusarski. W sypialni rodziców leżał ołów. W suterenie pachniało żelazem, pachniało smarami, leżały tam gwintownice, leżały tam bormaszyny i śrubsztaki, jak pan pisze. No mało to literackie pejzaże. Wszystko jest literackim pejzażem. To zależy od pióra i od spojrzenia. Także tutaj, a kuchnia, którą opisuje Marcel Proust, kuchnia Franciszki, czy to jest literacki pejzaż? Pod jego piórem staje się to prawie dwór Ludwika XIV. Ale ta myśl, będę literatem, to rzeczywiście pojawiła się wówczas, kiedy przekazał pan tekst, czy zaczynał przekazywać te swoje teksty, listy do Małego Przeglądu? W ogóle nie tak myślałem. Pisanie było częścią mojej osobowości, mojego życia. Ja naprawdę to chciałem być, i w niejednym wywiadzie to powiedziałem, piłkarzem lub śpiewakiem operowym. A czego bardziej pan żałuje, że nie został pan piłkarzem czy śpiewakiem operowym? Piłkarzem oczywiście. Każdy, kto dotknął, kopnął nogą piłkę, wie, jaka to rozkosz jest. Teraz myślę, że te początki też ze sportem się wiązały, bo kiedy przekazywał pan teksty do Małego Przeglądu, to jeden z nich, skrytykowany dość mocno, choć w sposób ukryty przez Neverlego, dotyczył właśnie sportu, tenisa. Tak, ja napisałem, bo był konkurs na powieść. No i ja napisałem taką powieść, no oczywiście to były krótkie powieści, bo to dzieci miały pisać, o tenisiście. No i Neverly wezwał mnie na rozmowę, to znaczy Jerzy Abramow, i zapytał mnie, a czy ty kiedyś byłeś na meczu tenisowym? Ja mówię, nie, znam z Przeglądu Sportowego. Tak. I bardzo byłem zawstydzony po tej rozmowie, bo Neverly powiedział po prostu, trzeba pisać o tym, co się zna, co się wie. A ja chciałem pisać o dżentelmenach włamywaczach. No jednym słowem, taki początkujący autor jest zawsze plagiatorem. No i pisał pan o tym, na czym się pan zna, bo zaczął pan opisywać między innymi swoje życie. Stalingradzki obóz pracy, batalion pracy pod Taszkentem, fabryka w Samarkandzie, czerwony sztandar Uzbekistanu zdobyty wraz z brygadą w wytwórni wódek i win. Za 400% normy. Chciałem znowu sprostować. Proszę bardzo. To nie był obóz pracy, to był batalion pracy. Batalion. Tak, obóz to obóz, to co innego. Czyli to podlegało wojsku. I to jest ważne, bo każda ucieczka, a ja kilkakrotnie uciekałem, była właściwie ucieczką z wojska, czymś w rodzaju dezercji, groziła czapa. A ja uciekałem do armii Andersa. Do Która nie chciała wojska. Pana przyjąć. Tak. I został pan zmobilizowany do Armii Czerwonej. Czy czytając te książki, które to opisują, nie będąc ich autorem, lubiłby pan tę historię i lubiłby pan tego bohatera? Ja nie wiem w ogóle, czy ja go lubię. Ja go obserwuję, ale nie jestem w nim zakochany, chociaż mi go żal chwilami. No. Niektórzy mówią, że Bóg ratował pana z opresji, czy że czuwała nad panem opatrzność Boża. A pan co mówi? Że miałem dużo szczęścia, rzeczywiście. A kto i co lub co tym szczęściem kierowało, ja tego nie będę rozstrzygać. Ale może na tym polega życie i może tak wygląda życie tych, którzy przeżyli, że przeżyli cudem. Mówię o swoim pochodzeniu i o swoim środowisku. Nie wszyscy doświadczyli cudu i przeżyli tamte tragiczne wydarzenia. Czy to było dla pana obciążenie tuż po wojnie, że pan przeżył? Nie, nigdy tak nie myślałem, bo nie przeżyłem cudzym kosztem. To nie było tak, że ktoś zginął za mnie, więc takie w jakimś wywiadzie powiedziałem lekkie swędzenie sumienia, ale to polega na czym innym. Tyle osób przeżyło, zginęło, a ja żyję. A skoro żyję, to chcę zjeść coś dobrego, chcę mieć swoją dziewczynę i tak dalej. Zielone drzewo życia, skoroś się żyje, to ma się prawo i do radości, ale trzeba też pamiętać, i od tego są takie rocznice, napisałem taki szkic, prawo do bólu, że oni w tym dniu, oni, ci, którzy zginęli, mają prawo do naszego bólu. Napisał pan tak jakiś czas temu, czuję się niepełnowartościowy w swojej niepolskiej polskości. Dziś też, jako 90-latek, też się pan tak czuje? Tu nie ma, nie zmienia się nic. 90 lat to jest matematyka. Tak, ja jestem taki sam. Jak do tego doszło, że mam 90 lat? No to ja nie wiem. Wróżbita, któremu jedyny, któremu wierzyłem w Samarkandzie, staliśmy z Reną, on miał taką brodę, Rosjanin, miał taką księgę z rękami i różnymi, znalazł moją rękę i wywróżył mi 72 lata. Ale wywróżył, że znajdę rodzinę, że będę bogaty. Pamiętam, bodajże Jacek Bocheński mnie zapytał, czy jesteś bogaty? A ja powiedziałem, dla niego jestem, bo mam mieszkanie, ciepłą wodę, książki, dach nad głową, nie głoduję, więc dlatego wróżbity jestem bogaty. Proponuję nie składać reklamacji u tego wróżbity. Czy pana podwójność, czy podwójna tożsamość była dla pana balastem, czy wręcz przeciwnie? Czymś, co pomagało odkryć nowe przestrzenie? Myślę, że świadomość losu żydowskiego raczej pomagała. To znaczy w pisarstwie, żeby człowiek się nie wygłupiał, można tak powiedzieć. Oczywiście nie ma takiego życia bez wygłupiania się. Zresztą jak chyba Proust pisał, że najprzyjemniej jest robić szalone rzeczy, tak. Ale to jest poważne pytanie, to, które pan zadaje. Ta świadomość we mnie zawsze była. Ona mnie czasem hamowała. Kto wie, czy ja nie poświęciłbym się polityce, gdybym był innego pochodzenia, gdybym był tak zwanym czystym Polakiem. Ale to mnie hamowało, że nie, no co ja będę przychodził. Tak. Miałem poczucie tego, jaki ten kraj jest, co tu się dzieje, a zakochany byłem w historii tego kraju, w literaturze, w niej wyrosłem. Od dzieciństwa to nie był dla mnie problem. I nigdy... Ale nie wiedziałem o Jedwabnym. A gdyby pan wiedział? To nie wiem, co by było. To, gdybym wiedział o Jedwabnym wtedy, kiedy to się zdarzyło, to kto wie, jakbym zareagował. Kiedy się dowiedziałem, to był rok 2001. Gdyby pan wiedział, wyjechałby pan z Polski? Prawdopodobnie. Ale potem był pogrom w Kielcach. Ja o tym Jedwabnym nie wiedziałem i inny był stosunek mój do tego, co się wydarzyło w Kielcach. Wtedy było jakieś wahanie we mnie, ale tak jak mówię... I co przeważyło, że pan jednak mimo wahania postanowił zostać? Dlatego, że wtedy okazało się, że mnóstwo ludzi, których nazwiska są mi znane, wspaniałych ludzi, potępiło bardzo ten pogrom w Kielcach. Ludzie, dla których byłem pełen szacunku, między innymi Gałczyński. Dlaczego ważne Gałczyński? Bo Gałczyński swoje potępienie zaczął od słów jako były antysemita. I to było poruszające. A w 1968 roku, kiedy z Dworca Gdańskiego odjeżdżały pociągi ludzi emigrujących, wyjeżdżających do Izraela, też się pan wahał? Nie chciałem wyjechać. Nie chciałem wyjechać, chociaż chętnie odwiedzam Izrael, ale nie chciałem emigrować. Nawet mówiłem, ja to powtarzam, że mówiłem, jak panu Moczarowi nie podoba się moje towarzystwo, to niech wyjedzie. No. A myśli pan, że od Kielc, od Jedwabnego, czy od roku 68 przebyliśmy długą drogę? No to są trudne sprawy, prawda? I gdyby nie było takich intrygantów politycznych, którzy wzniecają sztucznie pewne sprawy, to jednak jest lepiej niż było. Jest większa świadomość, wiedza, stosunek do Zachodu, znajomość tego Zachodu, także tego Zachodu, który cenimy, prawda? Także myślę, że jest tu stały postęp. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Na Nowolipiu, gdzie upływały pana dziecięce lata, sporo było muzyki. Często pojawiały się tam orkiestry podwórzowe, a do tego służące ochoczo obwieszczały Urbi et Orbi, jakież to nowe płyty kupiły ostatnio. No i efekt był taki, jak pan to ujął, że w otwartych oknach darli się piosenkarze z gramofonów, dumnie prezentowanych przez właścicielki. No, właścicielki były wrażliwe na sztukę, jak rozumiem, chętnie się tą sztuką dzieliły, a my tu w Trójce też dzielimy się chętnie muzyką. Teraz też chętnie się podzielimy. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na scenie w Trójce, Hanna Banaszak. Zapraszam. Panie Józefie, to wielki zaszczyt móc dla pana zaśpiewać. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrca obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęścia żon i mnie w opiece swej. Nie. Dopóki ziemia kręci się, o Panie nasz, na Twój znak, tym, którzy pragną władzy, niech władza ta pójdzie w smak. Daj szczodrobliwym odetchnąć, raz niech zapłacą mniej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz, ja wierzę w twą moc i gest, jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki, mój Boże jedyny, spraw, dopóki ziemia kręci się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej. Daj każdemu po trochu i mnie w opiece swej miej. Daj każdemu po trochu i nas w opiece swej miej. Myśli znalezionych. Hanna Banaszak, przy fortepianie Piotr Kałużny. Bardzo dziękujemy, a naszym gościem niezmiennie jest pan Józef Hen. Ile razy mówił pan, to już na pewno ostatnia książka? Wielokrotnie, po każdej książce prawie. I co popychało pana do pisania kolejnych? No, każda książka jest przygodą. Wyobraźnia, coś przeczytanego. No, były takie książki, do których mnie namawiał pan Uchański, prezes Iskier, do książki o boju, a ja kiedyś mu powiedziałem, słuchaj, z Stanisławem Augustem to przecież jest zupełnie inaczej było, niż to przedstawia się, niż jest tradycja i ten stereotyp obu. I to napisz, podpiszemy umowę. To mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego pisze pan książki, a ja chciałbym jeszcze zapytać o to, po co pan je pisze. Bo gdy borykał pan się pan z książką o boju, tak, właśnie, zastanawiając się, czy w ogóle zabierać się za pracę nad nią, stwierdził pan tak. Ogarnęło mnie w pewnej chwili uczucie, że piszę tę książkę dla nikogo. Wydaje się książki, jakby rzucało się kamień w wodę. Po co się trudzić? Po co się trudzić? No, człowiek się myli. Spotyka się z niewłaściwym towarzystwem. Jechałem autobusem z Konstancina do Warszawy. Tam było takie towarzystwo, jakieś panie, jacyś chłopcy. I zrozumiałem, że nikogo z nich nie obchodzi ani Boy, ani Diderot, ani jego bohaterowie, ani recenzje, dla kogo ja piszę. Ale potem sobie pomyślałem, są i inne autobusy. A od czego książka się zaczyna? Bo wiem, że początek książki o boju pan usłyszał. Jak to jest usłyszeć początek książki? Tak, to są... To trwało długo w ogóle, namyślanie się. Wiedziałem, że ja powinienem to zrobić. Znam materiał. Znam zresztą syna Boja Żeleńskiego, tak zwanego Staszka. No i świetnie się orientowałem w tym, ale nie wiedziałem, jak ja to uchwycę. Czytałem jakąś książkę, pamiętam jaką, doktorowa, i nagle usłyszałem rytm tego boja, bo materiał był, ale ten rytm, jak zadzwonił właśnie do prezesa, mówi, to przyjdź, podpiszemy umowę, a ja miałem już pierwsze zdanie. Dwa pokoiki na trzecim piętrze nazywano Miodogórzem. Wiedziałem, że to pójdzie. Z każdą książką jest tak, że trzeba najpierw usłyszeć jej rytm? U mnie tak. W prozie. Jest takie opowiadanie Wdowa po Joczysie, które było zresztą w Krzyżu Walecznych. I ono się zaczynało od tego, że kapitan Joczys zginął nad Dysą, dywizyjny poeta ułożył o nim pieśń, to niby ja, właśnie, którą śpiewali kombatanci, weterani tej dywizji, jego przyjaciele. I w pewnym momencie dodałem, którą śpiewali po pijanemu. I już wiedziałem, że będzie to opowiadanie. Już wiedziałem, jaki charakter będzie miał. Taki strasznie bezpośredni. Śpiewali po pijanemu, nie ukrywamy tego. A często jest pan zadowolony z tego, co się udało napisać? To jest takie dwojakie bardzo, bo kończę to, myślę sobie, No dobrze, skończyłem, no brawo, skończyłem, ale jak to przyjmie i wydawca, i czytelnicy, to nigdy nie wiadomo. Zawsze człowiek chce wiedzieć. No oczywiście ja pierwszą czytelniczką była bardzo często moja żona, Maciek, mój syn, Magdalena, która tu jest. Córka. Córka, tak. I oni byli koneserami i nie pochlebiali mi bynajmniej. No, napisał pan, że tworząc dzieło sztuki, należy pamiętać, że nigdy to nie będzie to, co chciałeś osiągnąć, chyba że chciałeś niewiele. To by znaczyło, że każda kolejna książka pozostawia w panu, autorze, niedosyt. Wie pan, czasem człowiek coś palnie, potem musi za to odpowiadać. To palnął pan jeszcze tak. Książka powinna przerastać autora do tego stopnia, żeby jemu samemu sprawiła niespodziankę. Ile niespodzianek udało się panu w życiu sobie zafundować? Ale ja mówię o innych autorach, których miałem nieszczęście poznać osobiście. Zawsze mówię, że to lepiej anonimowo. Weźmy przykład Dostojewskiego. No, nie był to sympatyczny człowiek. Wiele jest takich. I książka powinna przerastać, dlatego że ten prawdziwy autor siedzi za biurkiem. I jego Bojto tak mówił, że natchnienie dało mu skrzydła. Ale jemu chodziło właśnie o to. Siedzi człowiek i rośnie w nim to. Mówił to o Mickiewiczu, prawda? Więc ja tego nie mówię o sobie. Książka, ale też jest odwrotnie, o czym nieraz mówiłem, że nie można sobie powiedzieć, a teraz napiszę arcydzieło, bo to na pewno będzie nie to. Arcydzieło powstaje mimochodem. Boy, Montaigne, Stanisław August. Sięgając po tych bohaterów, czym się pan kierował? Bo sam pan napisał, to ciekawe, zajmuję się postaciami bardzo dalekimi ode mnie, a jednak dobrze się czuję w ich towarzystwie. Tak, kiedyś powiedziałem, że w ogóle dobrze się czuję w towarzystwie monarchów, na przykład królewskich, bo mnie się wydaje, że ja ich widzę, to poważna sprawa, jako ludzi. Po prostu ich widzę jako ludzi. To można przytoczyć królewskie sny. Jagiełłę, prawda? Jego noc poślubną, gdzie on tam mówi do niej: nie jestem teraz królem, jestem mężczyzną, a ty jesteś młodą kobietą. Oni wszyscy czekają, czy to się uda. I wtedy krzykną: niech żyje król. Także ty udawaj, on mówi, krzycz: o najświętszy panie, o jak dobrze, i tak dalej. Tak, więc ci ludzie, o których pan mówi, byli bliscy zawsze i w jakiś sposób skrzywdzeni. Nie mowa tutaj o Montaigne, on mojej pomocy nie potrzebował. Natomiast wyraźnie Boy i król Stanisław August. Ponieważ wiedziałem, byłem przekonany, może, bo zawsze można się mylić, jaka jest prawda i jakie straszne są stereotypy. Skoro o książkach mowa, zaprośmy do naszej rozmowy tych, którzy o książkach właśnie mogliby pewnie rozmawiać długo i z wielką pasją. Na początek prezes wydawnictwa Iskry, dr Wiesław Uchański. Józek, zgodnie z umową rozpoczęliśmy teraz razem przygotowania do twojego stulecia. To już niecałe 10 lat, więc zleci jak z bicza czasu. I w związku z tym mam do ciebie pytanie jako do człowieka, który pamięta wszystko i wie wszystko. Jak będziemy robić te twoje stulecie z tobą, być może w tej sali, kto będzie prezydentem w Polsce? Kiedy będzie to stulecie, o ile do niego dojdzie, to wcale może już nic nie będę pamiętał, więc, więc to bardzo trudno odpowiedzieć. Myślę, że ten przyszły prezydent dopiero się, mówiąc oczywiście przenośni, wykluwa. Ktoś nowy, ktoś, czyjego nazwiska w tej chwili nie znamy. Mam nadzieję, chciałbym to go zobaczyć, mam nadzieję, że to będzie ktoś, prawdziwy mąż stanu, jak to się mówi o prezydentach, prawdziwy ojciec narodu. A kogo pokazałby pan politykom jako wzór, żeby przygotować tego przyszłego prezydenta? No jest kilka takich postaci. Między innymi, a może to nieładnie powiedzieć, między innymi Henryk IV, książę Nawarry, który zjednoczył Francję. Tolerancyjny czytelnik Montaigne'a, zaprzyjaźniony z nim, ale wiemy, jak to się skończyło. On zrobił tę nowoczesną Francję. Henryk Mann o nim pisał. Jedyny polityk, który wiedział, co to jest moralność. A skończyło się tak, że go jednak jakiś mnich zarżnął. Tak, zabił Henryka IV. To jeszcze przez chwilę na Polskę popatrzmy. Publicysta, scenarzysta, wydawca Michał Komar. Drogi jubilacie Józefie, chciałbym usłyszeć, jak byś sobie wyobrażał Michała de Montaigne dzisiaj w Polsce? Co by o nas pisał? Przede wszystkim zadaję pytanie, gdzie by pisał? Kto by go drukował? W jakim piśmie? Czy takim, który ma dużo nakładu, czy jakimś niszowym? Znam kilka, a może nawet kilkanaście osób, które uważam za mądre osoby, że mają coś do powiedzenia, ale są prawie nieznani ci ludzie. No ale załóżmy, że znajdzie się taki szaleniec, który Montaigne'a postanowi opublikować w Polsce dzisiaj. To co by tam się znalazło? No choćby zastanowienie się nad tym, co się działo 11 listopada. Zastanowienie się nad tym, dlatego że za mało się chyba zwraca uwagi na to, że te rozruby robią ludzie niekoniecznie politycznie, którzy lubią rozruby, że ten impuls chuligański, natomiast idea narodowa daje im podkład ideologiczny, ale na pierwszym miejscu jest chęć wybicia szyb, rzucania kamieni w policję. To jest dla nich najważniejsze. I Montaigne to miał. Pisałby to samo. Dziś, co wtedy? Bo on o wojnie katolików, Ligi Katolickiej z protestantami pisał, że obie strony chcą tego samego, to znaczy wojny. Religia służy im tylko za pretekst, za narzędzie. On dokładnie tak napisał. Czyli był człowiekiem bardzo nowoczesnym. Ktoś powie, cena demokracji. Tak. Ta wolność różnie wykorzystywana. Ja tu w wywiadzie, który przeprowadziła ze mną moja córka, powiedziałem, nie jestem fanatykiem demokracji. Jestem fanatykiem trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość. Nie lubię tych, którzy krzyczą demokracja, demokracja, trzeba iść do referendum i tak dalej, morszczą drogę przeciwnikom demokracji. I jeszcze powiedziałem, nie jestem fanatykiem wolności słowa. Wolność słowa nie może usprawiedliwiać każdej powiedzianej nikczemności. Co nie znaczy, że jestem zwolennikiem cenzury. Pytanie jeszcze od aktorki Grażyny Barszczewskiej. Drogi Józefie, kiedy mogę liczyć na kolejną dawkę wiedzy, historii, twojej rozmowy, twojego monologu, ale to bardzo, bardzo jest dla mnie cenne. Czekam na to. W każdej chwili, kiedy zadzwonisz, a ja będę troszkę bardziej wolny, bo już znudzi się redaktorom to 90-lecie, to chciałbym się z tobą spotkać i zamęczać się monologami. A, A o czym są zwykle te monologi w towarzystwie pani Grażyny? Na tyle to nie mam pamięci, ale być może częściowo o jej urodzie. Ci, którzy pojawili się w naszym studiu dzisiaj, nie muszą czekać na dawkę wiedzy, historii, rozmowy, bo mogą skorzystać z okazji już teraz. Zapraszam Państwa do rozmowy z panem Józefem Henem, a zachętą niech będą jego słowa. Bronię swego prawa do zadawania naiwnych, pełnych zdziwienia pytań. Pytań najprostszych. Zapraszam do zadawania przeróżnych pytań. Biuro Myśli Znalezionych. Chciałam powiedzieć, że ostatnio jest bardzo dużo pana w Polskim Radiu i chciałam się spytać pana o pana związki z Polskim Radiem jako słuchacza, może jako twórcy? Może to brzmi dwuznacznie, ale ja się wychowałem w kinie i byłem radiotą przed wojną. Radio to był ulubiony środek kontaktu z kulturą. Także ja bardzo śledziłem oczywiście nie tylko Wesołą Lwowską Falę, którą znałem znakomicie, i słuchałem w pewnym okresie Korczaka, Gawędy Starego Doktora. To nawet śpieszyłem się na czwartą tego dnia, kiedy on miał mówić. Ale w ogóle bez radia sobie nie wyobrażałem życia. Zaczęło się od słuchawek, detektora ze słuchawkami. I wtedy, jak gdzieś o tym pisałem, jak był koncert Kiepury, mieliśmy dwie pary słuchawek, to cztery osoby mogły słuchać, bo każdy jedną słuchawkę. No a potem był wspaniały radioodbiornik. Także zdałem głosy speakerów i to, co wiem o muzyce, a wiem mniej niż bym chciał, to zawdzięczam jednak przedwojennemu radiu, gdzie nadawano świetną muzykę, to znaczy nawet jak nadawano dużo poważnej muzyki, ale oni wybierali chwytliwą muzykę, a Tadeusz Bocheński czy Opieński, taki speakerzy świętochowscy, to oni na żywo komentowali tę muzykę. Dzień dobry, Tomasz Niedzielski się kłania. Żydzi po wojnie zawiedli się, powiedzmy, mieli taką sytuację, że zawiedli się na Europie, wyjeżdżali do Palestyny i tam chcieli utworzyć własny kraj, ale byli też tacy, którzy jakby, nie wiem, wyrzekali się własnego pochodzenia i brali udział na przykład w tworzeniu systemów totalitarnych w powojennej Europie Wschodniej i popełniali różne nikczemności. I teraz czy te nikczemności, które oni popełniali, idą jakby na konto Żydów, czy jakby ci ludzie jakby zdradzili własną żydowskość? Takie jest pytanie. No niestety tak jest, że to idzie na konto Żydów w ogóle. Przecież ci Żydzi, którzy zaangażowali się politycznie, byli na ogół komunistami, a komunista nie uważał się za Żyda. Zresztą ludzie są różni, przyjmijmy to, i impulsy są różne. Ja znałem różnych ludzi. Niektórzy dlatego poszli do komunizmu, bo mieli nadzieję, że w takim ustroju bezklasowym nie będzie już antysemityzmu i był internacjonalizm. I trzeba powiedzieć, że Stalin do 1934-35 roku jakby nie pokazał swojej twarzy, bo po 1945-1946 roku zaczął mordować przedstawicieli kultury żydowskiej. Jak go zapytali o antysemityzm, chyba to był 1934 rok, to on powiedział, to są resztki kanibalizmu w świecie. Tak powiedział. Także oni mogli się czuć oszukani. Czy robili nikczemne? Nie, jedni robili nikczemne rzeczy, a drudzy nie nikczemne. Nie, niektórzy wyrzekali się, uciekali, ale faktem jest, że jak jakiś Fin zrobi coś podłego, a ja lubię Finów, to nikt nie powie, o, bo Finowie są tacy, ale jak Żyd co zrobi, to bardzo często jest, bo Żydzi są tacy. Ja też nie lubiłem, jak mnie chwalono, na przykład, bo ty nie masz w sobie pewnych cech. To ja tego nie lubiłem właśnie, bo uważałem, że to jest taka druga strona wyróżniana, a więc są pewne cechy. Są pewne cechy na skutek wychowania, sposób rozmawiania, gestykulowania, ale Włosi też mają pewne cechy. Mamma mia, no wiadomo, tak. Wszyscy mają pewne cechy, Polacy oczywiście też. Mówię o prawdziwych Polakach takich. Ja chciałam zapytać w takim razie, czy jeszcze przed tą setką pan nas zaszczyci jakąś ciekawą książką? Stale coś notuję, jakieś plany mam, ale nie wiem, czy będę pisał. No, myślę, że powinienem zrealizować, napisać dziennika ciąg dalszy, który objął rok 2013. Na tym bym skończył. A zacząłbym od 2008, czyli tego, który nie jest w dzienniku na Nowy Wiek. Natomiast jakaś taka powieść mgliste, ale to są niespodzianki, bo ja stosunkowo niedawno napisałem dwa nowe opowiadania. Szóste najmłodsze, zresztą dało to tytuł tomowi, który wyszedł w UAB, tom wyborowi opowiadań, i Długa Chyża Łódź, takie opowiadanie o czarowniku. Czy jest taki dzień w pana życiu, który chciałby pan przeżyć jeszcze raz? O, takich dni jest dużo, i nocy szczególnie. Rozumiem, żeby jeszcze raz przeżyć pozytywne emocje, tak, i uczucie. Znacie państwo, że Bernarda Shawa, pytali po 90 w jaki sposób chce umrzeć. Zabity w pojedynku przez zazdrosnego męża. Podoba się panu taki scenariusz? Wolałbym ja zabić. Gdy jeden z kawalerów przychodzących do pana siostry woził pana na rowerze, na ramię tego roweru... Lopek. Czuł pan, że jest pan szczęśliwy. Często pan się czuje dzisiaj, teraz, tak jak w dzieciństwie, na ramię tego roweru, szczęśliwy? No tak, bywa coś. Na ramię tego roweru właśnie pisał, że przez te igliwia jechaliśmy, i to było, nie wiem dlaczego, poczułem się szczęśliwy. Ale napisał pan też, że nie ma szczęścia bez lęku utraty tego szczęścia. Dlaczego? Dlatego, że to jest zbyt wielka rzecz, to szczęście. Ja to napisałem z okazji tego, że dowiedziałem się, że urodziła mi się córka. I wtedy poczucie odpowiedzialności, co z nią będzie, prawda? I stąd ten lęk, a zarazem ogromne szczęście. Ja mam córkę, miałem wtedy 26 lat, zdaje się. Publikując swój dziennik, napisał pan w nim, że w nowym wieku czuje się pan obco. Zdążył się pan już z tym nowym wiekiem zaprzyjaźnić? O, to zbyt wiele, ale ja mam, jak mówiłem, poczucie rzeczywistości. Poza tym mam coś, co mają reporterzy, ciekawość. Mnie ten wiek ciekawi. Pewne rzeczy mi nie odpowiadają lub nie umiem sobie z tym dać rady. No, niepotrzebne mi są tam Facebook, to mi jest niepotrzebne, ale sam wiek mnie ciekawi, i ta ewolucja, którą niewątpliwie, nie patrząc na te 11 listopada, to jest taki coś nieładnego, przechodzi młodzież polska, jednak dorasta, jest coraz bardziej praktyczna, mądrzejsza, poznaje świat, dystans jest taki, poznaje trochę tych ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę, wracają, studiują. Także na tym polega mój kontakt. Ciekawość reportera. Ja bym nie napisał współczesnej powieści, wybitnie współczesnej, chociaż nie wolno się zarzekać, ale nie napisałbym, ponieważ ja tego języka nie znam. Jest mnóstwo słów, których nie znam i nie rozumiem. Jak mnie ten, który wygrał rzut młotem na olimpiadzie, na Mistrzostwach Świata, no ja, jak się pan czuje? Była mega radość. No to ja tego nie rozumiem. Mówi pan, że młodzież przechodzi ewolucję. Pan też przechodził ewolucję, czego wyrazem jest taka myśl. Będąc dzieckiem, wierzyłem, że razem ze mną narodził się świat. Potem dowiedziałem się, że istniał przede mną. A teraz już wiem bardzo dobrze, że będzie beze mnie. A od kiedy pan wie i rozumie i godzi się z tym, że świat będzie bez pana? Nie, ja jestem trzeźwy człowiek i zawsze godziłem się z tym. Ja nie myślę o śmierci od stycznia 1942 roku, kiedy szedłem na front zimą. Mieliśmy iść do ataku, szedłem, bo maszerowaliśmy po takim chrzęszczącym śniegu, czyli było minus 8 stopni, bo mnie kozacy nauczyli, że jak jest minus 8, to zaczyna chrzęścić ten śnieg. I ja sobie myślałem, no to tu gdzieś na tych śniegach będę leżał, mama się nigdy nie dowie, że zginę. I tak żegnałem się z tym życiem, w którym niewiele osiągnąłem, ale bez rozpaczy, taka rezygnacja. I dlatego ja to mam za sobą, to pożegnanie, takie wojenne, frontowe. Ale proszę na razie nie myśleć o pożegnaniu, bo umawiamy się na jubileusz stulecia, tu w Trójce. No, chciałbym, żeby to tu było. No to umowa, jest umową. Józef Hen był gościem Biura Myśli Znalezionych. Bardzo dziękujemy. Ale zanim jubileusz stulecia, to jubileusz 90-lecia. I Hanna Banaszek dla Józefa Hena i dla państwa. What a light. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, jest 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Ruch wyprzedzający. Za moment w serwisie o tym, jak władze PiS komentują decyzję Jana Tomaszewskiego o odejściu z klubu parlamentarnego. Wirus Ebola zbiera śmiertelne żniwo w Afryce Zachodniej. W Liberii zmarł jeden z najbardziej znanych w tym kraju lekarzy. Za chwilę też o policyjnym świętowaniu. Jeżeli Jasiu się czegoś nauczy, to Jan w przyszłości będzie to potrafił. I dlatego na pikniku w Warszawie najwięcej atrakcji przygotowano dla najmłodszych. Gdyby nie odszedł, zapewne zostałby wyrzucony. Tak władze PiS komentują decyzję Jana Tomaszewskiego. Łódzki poseł ogłosił, że jutro złoży rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Zamierza zostać posłem niezależnym. Szef lokalnych struktur partii uważa, że Tomaszewski miał ochotę zostać kandydatem na prezydenta miasta. Nie został i stąd rozczarowanie. Jan Tomaszewski ma dość decyzji podejmowanych przez łódzkich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Lubię grać w drużynach, bo wiadomo, że drużyny wygrywają, przegrywają, ale nie znoszę grać w drużynach, które strzelają sobie samobójcze bramki. Te samobójcze bramki to m.in. głosowanie radnych PiSu za budżetem prezydent Hanny Zdanowskiej z PO oraz klęska projektu budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego w Łodzi. No i najgorszą sprawą to było to, że łódzki PiS wystawił do wyborów na prezydenta miasta Łodzi kobietę, którą kilka miesięcy wcześniej wyrzucono z Platformy Obywatelskiej i która zatwierdziła ten budżet. Zdaniem szefa Prawa i Sprawiedliwości w województwie łódzkim Marcina Mastalerka ta decyzja to taktyczne uprzedzenie ruchu ze strony partii. W piątek złożyłem wniosek o wykluczenie go z klubu za skandaliczną prorosyjską wypowiedź o ataku terrorystycznym na samolot. Tam pan Tomaszewski mówił, że nie wiadomo, kto za to odpowiada. Czy Ukraińcy, czy Rosjanie? Marcin Mastalerek dodaje, że niechęć posła Tomaszewskiego do kandydatki PiS na prezydenta Łodzi wynika z tego, że Tomaszewski sam chciał zostać kandydatem PiSu na to stanowisko, a na to nie było zgody. Kamila Perka, Radio Łódź. Kolejny upalny weekend i znów tragedia na wodzie, tym razem w Sokołowie koło Warszawy, w zalanej wodą żwirowni. W cieku wodnym utopił się 30-letni mężczyzna. Informuje Agnieszka Kotulek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Przyznaje, że takich przypadków jest wiele i przestrzega. Musimy pamiętać, że jeżeli chcemy korzystać z kąpieli, nie możemy spożywać alkoholu. Powinniśmy przebywać razem z innymi ludźmi, żeby zawsze ktoś z brzegu mógł obserwować nas i wezwać pomoc. Okoliczności tego wypadku bada policja. Zmarł jeden z najbardziej znanych w Liberii lekarzy, amerykański dr Samuel Brisbane. Przyczyną śmierci lekarza była gorączka krwotoczna po zarażeniu się wirusem Ebola. Przed laty był on medycznym doradcą prezydenta Charlesa Taylora, skazanego za zbrodnie wojenne. Epidemia Ebola, niespotykanych dotąd rozmiarów, szaleje w Afryce Zachodniej. Jej ognisko to Sierra Leone. Walka ze śmiertelną chorobą toczy się na wielu frontach. Radio podaje specjalne informacje. Eksperci obalają ludowe mity dotyczące leczenia. Sierra Leone rozgłośnie nadają komunikat w podobnym do angielskiego języku krio. Słuchacze dowiadują się o objawach choroby i konieczności udania się do szpitala. Jak sugerował w rozmowie z BBC Tolbert Nienswa z Ministerstwa Zdrowia Liberii, do walki z epidemią potrzebna jest nie tylko medycyna, ale także dobra informacja. Trzeba rozmawiać z ludźmi, z liderami społeczności. Niektórzy uważają, że tej choroby nie ma, że wymyślił ją rząd. Byli też tacy, którzy twierdzili, że jest szczepionka i że chorobę mogą leczyć orzeszki kola, ale przecież to nieprawda. Nie ma ani leków, ani szczepionki. Trzeba poważnie potraktować prewencję. Według WHO do tej pory w 4 krajach na zachodzie Afryki wirusem Ebola zaraziło się prawie 1100 osób. Połowa zmarła. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Od kilku dni policja obchodzi 95-lecie istnienia. Dziś świętowała tuż pod oknami Trójki. Na Agrykoli przy Myśliwieckiej w Warszawie policjanci przygotowali dziś koncerty, mecze, liczne pokazy i zabawy. Prezentujemy swoje zabawki. One przede wszystkim ratują nam życie, ponieważ wiele rzeczy, które musielibyśmy wykonać gołymi rękoma, wykonują za nas. Możemy za pomocą robotów przenosić ładunki wybuchowe, odstrzeliwać niebezpieczne przedmioty. Zorganizowaliśmy mini miasteczko ruchu drogowego. Wspaniała zabawa dla najmłodszych, dla rodziców. My wyznajemy taką zasadę, że inwestujemy w młodzież, w dzieci. Jeżeli Jasiu się czegoś nauczy, to Jan w przyszłości będzie to potrafił.